تمثیل مرد حریص نابیننده رزاقی حق را. مور بر دانه بدان لرزان شود که زخرمنهای خوش اعما بود. می کشد آن دانه را با حرص و بیم که نمی بیند چنان چاش کریم. صاحب خرمن همی گوید که هی ای زکوری پیش تو معدوم شی. تو زخرمنهای ما آن دیده ای که در آن دانه به جان پیچیده ای. ای به صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. تو نی این جسم، تو آن دیده ای وارهی از جسم گر جان دیده ای. آدمی دیده است باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. کوه را غرقه کند یک خم زنم، چشم خم چون باز باشد سوی یم. چون به دریا را شد از جان خم، خم با جیهون براورد اشتلم. زان سبب قل گفته دریا بود، هرچه نطق احمدی گویا بود. گفته او جمله در بحر بود، که دلش را بود در دریا نفوذ. داد دریا چون ز خم ما بود، چه عجب گر ماهی دریا بود. چشم حس افسرد بر نقش ممر، توش ممر می بینی و او مستقر. این دوی اوصاف دید احول است، ورنه اول آخر آخر اول است. هی ز چه معلوم گردد این ز بس؟ بس را جو کم کنن در بس. بس شرط روز بس اول مردن است، زان که بس از مرد زنده کردن است. جمله عالم زین غلط کردند راه، که از عدم ترسند آن آمد پناه. از کجا جوییم علم؟ از ترک علم. از کجا جوییم سلم؟ از ترک سلم. از کجا جوییم هست؟ از ترک هست. از کجا جوییم سیب؟ از ترک دست. هم تو تانی کرد یا نعم المعین، دیده معدوم بین را هست بین. دیده ای کو از عدم آمد پدید، ذات هستی را هم معدوم دید. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبدل و انور شود. زان نماید این حقایق ناتمام، که بر این خامان بود فهمش حرام. نعمت جنات خوش بر دوزخی شد محرم، گرچه حق آمد سخی. بر دهانش تلخ آید شهد خلد، چون نبود از وافیان در عهد خلد. مر شما را نیز در سوداگری دست کی جنبد چون نبود مشتری. کی نظاره اهل بخریدن بود، آن نظاره گول گردیدن بود. پرس پرسان کین به چند و آن به چند، از پی تعبیر وقت و ریش خند. از ملولی کاله می خواهد ز تو، نیستان کس مشتری و کاله جو. کاله را صد بار دید و باز داد، جامه کی پیمود او پیمود باد. کو قدوم و کر و فر مشتری، کو مزاح گنگلی سرسری، چون که در ملکش نباشد حبه ای، جز پی گنگل چجوید جبه ای، در تجارت نیستش سرمایه ای، پس چه شخص زشت او چه سایه ای، مایه در بازار این دنیا زر است، مایه آنجا عشق و دو چشم تر است، هر که او بی مایه بازار رفت، عمر رفت و باز گشت و خام تفت. هی کجا بودی برادر؟ هیچ جا. هی چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با. مشتری شو تا بجنبت دست من، لعل زاید معدن آبست من، مشتری گرچه که سست و بارد است، دعوت دین کن که دعوت وارد است، باز پران کن حمام روح گیر، در ره دعوت طریق نوح گیر، خدمتی می کن برای کردگار، با قبول و رد خلقانت چه کار؟